Każdy miaszczy, to zoba. Zobacz, mają jak ten dryk i spryt, jak trafisz w gusta. Od dwóch dekad szyk, niczym lipstick na usta. To totalny freak show, plus ta rozpusta. Ustalmy jedno, są jak jedność, na pewno be easy. Mamy lekarstwo na kryzys, na schizy. Bierzemy twój umysł wizji. Wniosek analizy, czysty zysk, nie wyzysk. Nosię złe dewizy, powiew świeżej bryzy. Jak Lan Wu-Tang, po Irach tutaj. Westa Batuta, spod White House Duta. Pod sad dwutak, Glody wjazd buta. Dla miast tutaj, a dla was nuta. Suta. Snujemy nić, wszędzie legendę, wchodzę na beat i będę obalał mi, zdobędę szczyty, nadal kompletnie nic nie komprehendę. Co to ma być? Jestem ewenementem, jedynym mankamentem, że niszczę permanentnie ze szczętem, rymę zaklęte talentem. Wchodzę na pętlę agenter, oto ten tandem, którym agentem. To dopiero początek, jakoś tamten wątek ambiwalentny. Przygotowany na następne, to co zaczęte będzie monumentem. Będę powtarzał to niczym mantrę, dla mnie ten album to nowy render. Czuję jakbym był debiutantem, a piszę fanse na ręce. Moje serce ma pancerz, szklance, mam instynkty zwierzęce. Robię sobie te wygibańce, jestem MC o smoczej paszczęce. I stoi tutaj na flance, nie na ściance i mańce, chcę tego więcej. Kick in the door, wave in the 4-4. Kick in the door, kick in the door. Kick in the door, wave in the 4-4. Kick in the door, kick in the door. Kick in the door, wave in the 4-4. Kick in the door, kick in the door, wave in the 4-4. Kick in the door,